skuteczne rozwiązanie na ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 lipca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zmiany w wymiarze sprawiedliwości możliwe nawet przy sprzeciwie prezydenta, mówi minister Waldemar Żurek. Z resortem spraw zagranicznych żegna się wiceministra Andrzej Szejna. Wraca kultowy radiowy Dom Kultury. Trójkowa audycja w sobotę z OFF-ów w Katowicach. A na początek serwisu jednak pilna informacja sportowa. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów. W ćwierćfinale turnieju w chińskim Ningbo biało-czerwoni pewnie wygrali z Japończykami 3-0. Rywalami Polaków w walce o finał będą Brazylijczycy. Przywrócenie praworządności, poszanowanie konstytucji i odbudowa zniszczonych instytucji demokratycznych to priorytety, jakie stawia przed sobą nowy minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek tydzień temu objął resort po Adamie Bodnarze i już zapowiedział, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości możliwe będą nawet przy sprzeciwie prezydenta. Jakie ma jeszcze plany o tym Martyna Szymczakowska? Przywrócenie praworządności jest konieczne nie tylko ze względu na wymogi instytucji międzynarodowych, ale to po prostu obowiązek kraju, powiedział minister Waldemar Żurek. Bo te sfery wolności, które ma obywatel zapisane w konstytucji, one są pustosłowiem wtedy, gdy nie działają instytucje, które mają chronić obywatela. Minister sprawiedliwości poinformował, że już odwołał 9 pracowników resortu, a także zawiesił 46 prezesów i wiceprezesów sądów z całego kraju. Jednak powinien mieć refleksję sędzia, który startował w konkursie wtedy, kiedy wiedział, że jest to organ sprzecznie powołany zapisami konstytucji. Waldemar Żurek zapowiedział też między innymi przyjrzenie się sytuacji w bardzo przeciążonych sądach rodzinnych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Andrzej Szejna nie jest już wiceministrem spraw zagranicznych. Szef resortu Radosław Sikorski podziękował mu za dotychczasową współpracę. Od końca marca Andrzej Szejna był na urlopie po medialnych doniesieniach o możliwych nieprawidłowościach w rozliczaniu tzw. kilometrówek i problemach osobistych. Sam zapewniał wówczas, że zmierzył się z problemem nadużywania alkoholu i prawidłowo rozliczał swoje wydatki. Pogłębia się kryzys demograficzny we Francji. Po raz pierwszy od czasów II wojny światowej w jednym roku odnotowano więcej zgonów niż urodzeń. O niepokojących danych przedstawionych nad Sekwaną Stefan Folcel. To pierwsze takie dane od 80 lat. Francuski Instytut Badań Statystycznych poinformował, że w ciągu 12 miesięcy od czerwca ubiegłego roku nad Sekwaną odnotowano 650 tysięcy urodzeń. Liczba zgonów była o 1000 wyższa. Eksperci podkreślają, że zmiany demograficzne przyspieszają. Dotychczasowe prognozy wskazywały, że nad Sekwaną liczba zgonów przekroczy liczbę urodzeń dopiero za 10 lat. Nowością jest też to, że mniej dzieci rodzi się już nie tylko we Francji metropolitalnej, ale również w terytoriach zamorskich. Kryzys demograficzny od lat dotyka niemal wszystkie europejskie kraje. Francja utrzymuje się w grupie krajów z najwyższym wskaźnikiem dzietności 1,6, ale w ciągu ostatnich 15 lat spadło ono 0,4. Obserwatorzy zwracają uwagę, że utrzymanie się tego trendu może zmusić Francję do zmiany polityki społecznej. Stefan Folzer, Polskie Radio. Pod patronatem Trójki jutro zaczyna się jedno z najważniejszych wydarzeń muzyki alternatywnej w Polsce. OFF Festiwal w Katowicach. Będzie mnóstwo świetnej muzyki, ale i ciekawych rozmów i audycji. Do Doliny Trzech Stawów w sobotę powróci kultowy Radiowy Dom Kultury. Dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska mówi, że zawsze wspomina tę audycję jako wyjątkową. 16 lat opowiadaliśmy na antenie Trójki o wydarzeniach kulturalnych każdego kalibru, ale to, co wyróżniało tę audycję, to ruch. Ona była bardzo często w ruchu, odwiedzała duże i maleńkie imprezy, szukała ludzi, dla których kultura jest istotna. Nagradzaliśmy tak zwanych kulturystów, czyli takich animatorów życia kulturalnego, często w bardzo małych społecznościach. Szukaliśmy innych kochających kulturę. A Radiowy Dom Kultury na OFF Festiwalu poprowadzą w sobotę Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska i Michał Nogaś. Początek audycji o 14:00. Biwakowanie w Tatrach jest surowo zabronione, przypomina Tatrzański Park Narodowy. Przypadków łamania zakazu jest coraz więcej. Po zmroku nie powinniśmy być na terenie parku, bo to jest czas przeznaczony dla dzikich zwierząt, dla przyrody. Chodzi o to, żeby ta przyroda również od człowieka odpoczęła. Dużo zwierząt jest bardziej aktywnych nocą niż za dnia. Rozbijając namiot niszczymy też przyrodę, niszczymy roślinność. Często te osoby, które gdzieś tam rozbijają namiot, starają się rozpalić ognisko. Często osoby gdzieś tam biwakują nad stawami, zanieczyszczając wody. Mówi Tomasz Zając z TPN-u. Kara za biwak z widokiem na Giewont może wynieść nawet 2000 zł.

Za chwilę minie 15.13 przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu. Audycję realizuje Michał Jakubik. Zaczęliśmy od piosenki, która równo 40 lat temu trafiła na szczyt listy przebojów w Stanach Zjednoczonych i pozostała tam przez 3 tygodnie. Mimo że Tears for Fears to zespół brytyjski, w tamtych czasach lepiej radził sobie na listach przebojów właśnie w Stanach Zjednoczonych niż w Europie. Dotyczy to zresztą wszystkich singli z drugiego albumu grupy Songs from the Big Chair, 1985. Teraz przeniesiemy się o kilka lat bliżej współczesności i posłuchamy piosenki z kluczem. Klucz się ujawni po emisji, a teraz już słuchamy. Fade Into You i Mazzy Star. Messy Story, Fade Into You. Jeden z największych niezależnych przebojów roku 1993. Piękna piosenka, do której tekst napisała wokalistka grupy Messy Story, Hope Sandoval, a muzykę skomponował gitarzysta tego samego zespołu, David Roback. Teraz posłuchamy młodej polskiej wokalistki, która inspiruje się między innymi twórczością grupy Messy Story. Jadwiga Zarzycka. Ciągle szukam. Piosenkę z własnym tekstem, z muzyką napisaną wspólnie, skomponowaną wspólnie z Maurycem Żółtańskim śpiewała Jadwiga Zarzycka. Drugi raz przeżywam swoją śmierć. Myślę, że warto zwrócić uwagę na tę dziewczynę. Za moment kolejny niedawny debiutant. Być może kojarzą go Państwo z piosenki Psy. Tym razem jego najnowsza propozycja. Seans. Max Tachasiuk. Max Tachasiuk i Seans. U Maxa słychać echa twórczości duetu The Black Keys. To oczywiście nie jest zarzut, bardziej spostrzeżenie, a przypominam, że nowy album The Black Keys ukaże się już za tydzień, a jego tytuł to No Rain, No Flowers. Kolejna polska nowość, zespół również debiutujący, Fanga z Bielska Białej. Kiedy usłyszysz strzał w nos, za późno dla uciechy. Stoner Rock po polsku, Fanga i Bunt. Za chwilę w tonacji zadebiutuje amerykański zespół Nabil, którego liderem jest iracki wokalista, kompozytor i autor tekstów Yasir Razak. Tytuł utworu Wasal. Shoegaze po arabsku, Yasir Nabil Razak i Wasal. W takim razie teraz coś z klasyki gatunku grupa Ride. We'll be right back. Zespół Right i Leave Them All Behind. Utwór, który rozpoczyna drugi album w dyskografii tej angielskiej formacji Going Blank Again. To był rok 1992, a utwór Leave Them All Behind dotarł do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych piosenek w Wielkiej Brytanii w tamtym okresie. I nikomu nie przeszkadzało, że trwa powyżej 8 minut. Grupa Right na festiwalu, który startuje już niemal za chwilę, grała już dwa razy. Pierwszy raz przed 10 laty. Andy Bell grał na gitarze w utworze sprzed chwili, również śpiewał. Muzyk ostatnio dosyć zajęty, bo przed kilkoma tygodniami ukazała się jego solowa płyta długogrająca, a niedawno z kolei rozpoczął trasę z zespołem Oasis, w którym nieco nietypowo gra na gitarze basowej. W międzyczasie znalazł chwilę, żeby zagrać na nowym albumie Daniela Avery'ego. Daniel Avery, Tremor. Premiera tego albumu nastąpi 31 października. Last night, or I went to Na gitarze zagrał Andy Bell, zaśpiewała Cecile Believe, a to utwór z najnowszego albumu angielskiego mistrza elektroniki Daniela Avery'ego. Premiera płyty Tremor 31 października. A teraz australijska grupa Royal Otis, której nowy drugi album ukaże się już za 3 tygodnie. Say Something i Australijczycy z grupy Royal Otis. Ich drugi album ukaże się 22 sierpnia. To jedna z tych pozycji, na które tego lata czekam najbardziej. Tonacja powoli dobiega końca. Zrealizował ją Michał Jakubik, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Jędrkowiak. A na zakończenie również artysta australijski Kevin Parker i Tame Impala w utworze End of Summer. Dziękujemy i do usłyszenia.